Välkommen till Frihetsjournalen, frihetens röst i det digitala ljudflödet. Den här gången så blir det ett samtal med Billy McCormack, amerikansk medborgare som just nu finns i Chicago och som har besökt både fundraisers, kampanjmakare för Hillary Clinton och också Barack Obamas huvudkontor i Chicago, vilket han berättar om här. Det är väl lika bra vi kör igång. Varsågoda. Jo, Bill McCormack, du är ju nu i Chicago och informerade om läget här inför presidentvalet. Och en fråga som jag ställer mig är varför det är så här öppet fält. Det är ju väldigt spännande och roligt och så, men det finns ingen frontrunner och man kan undra vad det beror på, om det är så att det är svaga kandidater eller om det är så att Amerika står inför ett vägskäl i historien här, att det är så att amerikanska folket inte riktigt vet vilken sorts president de vill ha. Hur ser du på det? Ja, alltså det är första gången sedan 1952 som vi inte har mer än en sittande president eller vicepresident som kandiderar. Och det är ju lämna fältet vidöppet på båda sidorna. Sen tycker jag att kandidaterna, alltså rent substansmässigt på demokratsidan, så det är inte mycket som skiljer Hillary och Barack från varandra. Medan på den republikanska sidan så ser vi att det finns nästan en identitetskris. Liksom, vad är en republikan? Är John McCain en republikan eller konservativ? Är Giuliani det? Är Romney det? Är Huckabee det? Och det svänger ju väldigt mycket på den sidan. Och nu har vi sett att tre olika republikanska kandidater har vunnit tre olika primärvalen. Så det känns ju lite rörigt på den sidan. Jo, det är så. Och just i Iowa och New Hampshire, där upptäckte inte jag att det var några tydliga sakfrågor. Men det var det ju i Michigan. Där blev det ju ekonomin då med bilindustrin. Och allt det där. Ja, precis. Alltså ekonomifrågan har ju seglat upp som nummer ett. Och det är väldigt påtagligt när man är här. Ja. Att ekonomin är ju helt klart den största. Alltså plånboksfrågan är ju helt klart störst. Det finns oro på kreditmarknaden, kris i bankväsendet. Det var ett otroligt så här, historiskt dålig start på börsåret. Mm. Det är svaga jobbsiffror. Och sen när man går in i primärvalet i Michigan, där delstaten befinner sig i en slags egen liten recession och arbetslöshetssiffrorna är ju skyhöga. Det är helt klart att det blir ju ännu mer påtagligt. Ja, precis. Och där har då Romney, han vann ju i Michigan och han rider ju på det att han har varit vd för framgångsrika företagsprojekt och sådär. Men vad har han för inriktning på sin ekonomiska politik? Ja, det är väldigt luddigt. Han pratar om frihandelsfrågor och sådär, men det är ändå mycket protektionistiskt i hans budskap med förlorade jobb till utlandet och så vidare. Och jag kan inte riktigt få pejl på honom, men man kan säga att även i gårdagens demokratisk debatt, Hillary Clinton vid flera tillfällen sa att alltså hänvisade till presidenten som landets vd. Så det är helt klart att budskapet om att ekonomin är en väldigt stor fråga har även penetrerat på den demokratiska sidan. Mm. Och då är det Romney framstår som, det är liksom att vara den här exekutiva personen som kan hantera ekonomifrågor. Det är liksom så de vinklar det hela nu då. Ja, men han har ju, alltså även när han på papper är han väldigt bra. Jag träffade en politisk konsult idag som sa att jag för något år sedan så träffade jag Romney för första gången. Han hade på papper var allt perfekt. Det var liksom, jag kunde inte hitta något som helst fel med honom. Men han lyckades inte engagera mig. Jag kände ju absolut inget emotionellt för honom, vilket är ju ett extremt dåligt tecken. Mm. Och det har man sett, han verkligen, han lyfter inte på samma sätt som en Huckabee. Nej. Till exempel. Nej, precis. Så det är något där som gör att folk inte får en riktig känsla, en liksom, som man ser med Barack och Huckabee, som sagt, att folk verkligen rycks med i kampanjen. Så det är ju det som skiljer företagarvärlden från politiken, det är ju just ledarskapet inför många fler än de som är anställda ju. Ja. Just det, men om nu då ekonomin, och jag såg Rudy Giulianis har ju släppt en ny tv-reklamfilm i Florida då, som är helt inriktad också på ekonomi, ja. Och han har ju en bakgrund där med att sänka skatterna i New York och sådär. Men vad händer med säkerhetspolitiken nu då, om man börjar diskutera ekonomi utifrån ett inrikespolitiskt perspektiv? Kommer man att kunna släppa USAs roll i världen? Alltså det tonas ner väldigt mycket i USAs roll i världen. Man nämner det lite grann här och där. Men sen att just att plånboksfrågor, inrikesfrågor dominerade, och sen att USA har inte blivit attackerad på hemlandet har inte blivit attackerad sedan 2001. Det gör att det där försvinner ju lite grann från kartan. Jag tycker det är väldigt trist, för det är ju väldigt viktigt för oss i övriga världen att vi, liksom vilken roll USA kommer att ta. Och med tanke på den oro som finns ute i världen, så vill ju jag se det som att det kan inte bli en upprepning av det här valet 1992 då, när Bill Clinton vann på det här It's the economy stupid, liksom att det var en total inrikesfokusering. Men det berodde ju på att Sovjetunionen hade fallit, det kalla kriget var slut, och man trodde liksom nu kommer ingenting att hända i världen, och så är ju inte situationen. Nej, jag har inte riktigt sett eller hört de senaste dagarna att någon har nämnt islam eller jihad eller terror eller någonting sånt. Så det verkar som att kandidaterna verkligen svänger med dagens fråga. Ja. Och allt annat försvinner. Ja, och när det är väl så, det kanske blir... Det blir en fråga i taget. Men kan det komma in några andra sakfrågor som kommer att spela roll här? Ja, alltså en liten fråga som har dykt upp lite på marginalen, speciellt nu när man går in i Nevada, det är kärnkraften. Det finns ju någonting som heter Yucca Mountain, där man förvarar kärnavfall i Nevada. Och det är otroligt. Alltså, folk i Nevada verkligen ogillar att den finns där. Så man märkte lite grann igår i den demokratiska debatten att det nämns. Så det kan vara lite av en bubblare, den frågan. Däremot så det känns som klimatfrågan har nästan också försvunnit från debatten. Jag har inte sett eller hört någonting här senaste två dagarna om just klimatfrågan, och det är lite konstigt kan man tycka, när man kommer från Sverige där det är verkligen i media varje dag. Ja, och de här gamla kulturkrigsfrågorna där med abort och gayäktenskap och vapen. Nej, de har jag inte sett någonting av, men det finns en liten fråga, och det är på den demokratiska sidan lite med rasfråga, och ni kanske har läst lite om den här Martin Luther King historien där vissa har tolkat ett uttalande av Hillary Clinton som att hon har förminskat betydelsen av Martin Luther King och sagt att det tog en Lyndon Johnson, en vit president, att faktiskt se till att civil rights lagstiftningen faktiskt drevs igenom. Och det har hon fått mycket kritik för. Men det också är så att det finns, alltså den latinamerikanska del av befolkningen här, det finns en liten historisk, ska vi säga, alltså ett problem mellan dem och den svarta delen av befolkningen. Och New York Times skrev om det igår, Alltså det kan vara svårt för de här mexikanska väljarna att rösta på en svart man. Och det har flera av deras representanter sagt i media de senaste dagarna. Ja, det kan dyka upp lite problem där för Obama framöver. Ja, just det. Precis. Och det ska man säga att de här latinamerikanska väljarna, eller den minoriteten, är ju större nu än de svarta väljarna i USA. Så de är viktiga. De har nu tagit över en av de största minoriteten i USA. Ja, just det. Ja, just det. Men det är en ny vinkling som jag inte har hört här hemma faktiskt. Alltså ras och könsfrågor har ju blivit väldigt framträdande på den demokratiska sidan av den här primärvalsprocessen. Mm. Det diskuteras väldigt mycket utifrån de perspektiven. Medan på den republikanska sidan handlar medierapporteringen väldigt mycket om abortfrågan och de kristna väljare och sådär. Där finns ju ingen fråga om ras eller kön på den sidan. Men så kommer man in på det här intressanta med att spekulera om vad som händer här näst. Och det har ju blivit ännu svårare än vad det väl knappast, eller ja, som det varit någonsin, det här med att det är olika kandidater som vinner varje gång i de här kokosen och primärvalen. Men nu står Nevada på tur för Demokraterna. Ja. Och jag har inte sett några opinionsmätningar därifrån. Är det jämnt där, eller hur är det mellan Clinton? Ja, jag suttit i möten hela dagen, ja, men sist jag såg igår så tror jag att det var ganska jämnt där. Alltså, Barack har fått en del viktiga endorsements från olika facken och sådana här delstaten, så vi får se hur stor roll det spelar. Alltså på den republikanska sidan så går vi nu in i South Carolina. Mm. Och där har Romney hamnat liksom på fjärde plats, och jag tror inte att han kommer få en liten studs från Michigan. Nej. Jag tror det är mer eller mindre kört för honom. Det är väldigt många militärfamiljer som bor i den delstaten, och det finns en del kristna väljare, så jag tror att McCain och Huckabee kommer förmodligen slåss om de flesta där. Ja. Alltså en intressant detalj vad gäller Giuliani, jag märkte igår när siffrorna började ticka in från Michigan, var att till och med Ron Paul slog Giuliani. Ja. Och Thompson. Så Giuliani har verkligen försvunnit från kartan. Men han, alltså, det är väldigt svårt att avgöra om han är riktigt smart genom att ligga i lä där nere i Florida. Mm. Och bara vänta medan alla slåss och några som försvinner, och det spenderas jävligt mycket stålar hit och dit. Och det kan visa sig vara rent taktiskt ganska, ganska smart, men jag vet inte. Det är otroligt svårt. Men det kan visa sig att när man kommer till Florida så är det bara McCain kvar. Mm. Precis, och det är väl den svåraste motståndaren för Giuliani. För McCain ligger ju också, räknas väl också som lite mer moderat så att säga. Ja, men det kan vara en sådär upprepning av 1976 när Ronald Reagan och Gerald Ford slog som nomineringen fram till konventet. Ja, just det. Så det kan vara, ja, vi får se. Det kan vara otroligt långt race i år. Precis. Men och det kan ju bli, och det som är så spännande, det är ju att om man tänker på slutläget, alltså det som gäller inför novembervalet här, att det kan ju bli väldigt olika dynamik om till exempel Barack Obama står mot Mike Huckabee, eller om det är Hillary Clinton mot Giuliani. Det blir två väldigt, väldigt olika valrörelser. Ja, alltså det är därför man ser lite grann olika republikanska operativer som är ute i media och verkligen pushar för Hillary. Mm. Det är helt klart att om Hillary vinner nominering så har republikaner större chans att faktiskt ta hem stegen. Mm. Men jag tror att McCain ligger väl ändå ganska bra till nationellt mot båda två. Ja. Så det kan vara, ja, det kan gå lite hur som helst just nu. Ja, nej, det är verkligen totalt öppet. Och det är ju, jag tycker det är ett tecken på en levande demokrati när det är så här öppet inför en valrörelse. Det är det ju aldrig i Europa. Där är allting spikat och klart och uppgjort inom partierna snarare än att väljarna får vara med här och sätta upp lagställningen. Ja, alltså jag var med på och besökte Obamas HQ idag och träffade en massa kampanjarbetare, volontärer och sådär. Och det var en otrolig härlig stämning där. Mm. Och det känns så roligt och intressant att träffa. Alltså, jag träffade en som en av de som organiserar mycket av arbetet där, och hon var ju grundskolläraren som hade tagit tjänstledigt i ett år för att jobba med Obama-kampanjen, för att hon verkligen trodde så mycket på honom. Ja. Och hon vet att förmodligen efter den 6 februari så kommer hon att inte ha ett jobb längre. För då går kampanjen in i en helt ny fas. Även om Obama är kvar så kommer hon förmodligen behöva gå och jobba som servitris eller inom konsumtid här. Ja. I 9 månader till. Och den typen av det engagemanget är ovanligt och otroligt inspirerande, tyckte jag. Mm. Och det liksom civila samhället, och det var väldigt många som satt och ringde runt och riktigt så här god stämning där, och det var riktigt intressant att se. Mm. Det jag vet inte hur man, om det är just detta att det är valet är koncentrerat till att välja person, det blir konkret för människor då, snarare än det här europeiska och svenska modellen där man har stående partier och där det är mer kollektivt ledarskap, att det blir inte samma engagemang där. Ja, det har också förmodligen att göra med hur kampanjarbetet finansieras och så. Nej, det är ett helt annat samtal. Vi får ta det en annan gång. Men i alla fall bara liksom en kort reflektion över att ha gjort ett besök där och liksom uppleva det i verkliga livet är ju ganska häpnadsväckande att uppleva det så. Ja, och de tror verkligen på att han ska ta hem nomineringen då, självklart. Ja, alltså det var också intressant, för att vi ställer frågan vad gör du om Hillary vinner? Går du över till hennes kampanj? Och blicken på hennes ansikte verkligen avslöjade att hon hade inte ens tänkt tanken. Nej. Att jag vet inte. Jag har inte ens liksom funderat över det. Så hennes engagemang var ju, så skit jag kunde bedöma, 100% äkta. Mm. Och riktigt, riktigt kul att se faktiskt. Ja, precis. Och du träffade folk som jobbade åt Hillary också idag, eller? Ja, precis. Som fundraisers åt henne. Och det var också lite kul. Jag sa till den här killen som vi träffade att vad är din pitch till mig? Jag sa att jag har varit med i Republikanska partiet sedan 1987 och för första gången kände mig ganska tveksam inför det här valet och övertyga mig. Mm. Och han körde en massa plattityd om hennes erfarenhet och att hon vill bara tjäna sitt land och sådär, och det kändes inte riktigt lika övertygande som de som jobbar åt Obama. Mm. De verkligen var helt lyriska, och man såg det bara gnistrade i ögonen hos dem när de pratade om honom, och jag fick inte riktigt den känslan hos dem som jobbar åt Hillary. Mm. Utan det var en helt annan stämning faktiskt. Ja. Nej, det är intressant att höra. Men man vet inte om det beror på att hon tillhör en sorts maktapparat och en helt annan kultur och en helt annan rörelse. Och det finns alltså, men det var inte bara ungdomar som fanns hos Baracks kontor, utan det var faktiskt väldigt många som var övre medelåldern, så 50-55 års åldern, som jobbade, och väldigt många kvinnor. Mm. Jag skulle säga att jag såg nästan bara 2-3 män som var med på kontoret, vilket också är intressant utifrån perspektivet att Hillary Clinton faktiskt kan bli USAs första kvinnlig president. Ja, just det. Att man inte bara liksom av ren könsskäl röstar på henne. Nej. Så det är också liksom intressant betraktelse kanske över. Jag ser inte att det betyder så mycket, men det är ändå liksom en intressant tecken. Mm. På, just det, precis. På bredden, på det stöd som man har. Ja, ja. Mm. Och just att väldigt många kvinnor, och det kan ha lite grann att göra med Oprah Winfrey som har gått ut och backar honom. Hon är någon sorts överkucko för en väldigt stor en slags kvinnorörelse i USA, och det är väldigt många kvinnor som ser på henne, och om hon ser att den här är killen som ni ska rösta på, eller jag tror på honom åtminstone. Det är väldigt många kvinnor som kommer säga, om Oprah tror på honom, helt klart skulle göra det också. Ja. Så det kan ha att göra med det, att hon på något sätt gjorde att det var okej för kvinnor att inte rösta på en kvinna. Ja, det finns alltså en mängd stora variabler i det här kommande amerikanska presidentvalet. Och allt är som sagt totalt öppet. Förhoppningsvis så ska vi kunna ta förnyad kontakt med Billy McCormack lite senare här i veckan. Men det här var allt för den här sändningen av Frihetsjournalen. Tack för att du lyssnat!